رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے جانے والے ویزا ختم ہونے کے باوجود اگر حرمین تجیبین میں چھپ کر رکے رہتے ہیں تو کیا ان کا اس طرح رکنا درست ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیجیے. قانون یہ کہ وہاں عمرے والے کو رکنا منع ہے, تو بہت سارے رکتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں, ان کا رکنا ناجائز ہے. دیکھیں وہاں کا قانون توڑتے ہیں, اگر سارے جا کے عمرے والے رک جائیں گے تو ان کا نظام درم برم ہو جائے گا اور ان کے لیے بہت مسائل کھڑے ہوں گے. پھر بھی یعنی کہ حج میں انتظامات اتنے سارے کیے جاتے ہیں وہ ناکافی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس طرح عمرے والا رک کر ان ڈائریکٹ کہیں جا کر حاجیوں کی تکلیف کا بھی باعث بنتا ہے. قانون کی پابندیوں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. اب ملک کا قانون ہے کہ آپ نے اسکوٹر بغیر لائسنس کے چلائی, یہ قانون ہے اور قانون صحیح ہے. بغیر لائسنس کے آپ نے کیوں چلائی؟ اب چلائی اور پکڑے گئے تو رشوت دینی پڑے گی, جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ گھر پہ رہ گیا, یہ ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جھوٹا وعدہ کرنا پڑا. اور پتا ہے کہ لائسنس کے بغیر پھر بھی چلانی ہے تو جھوٹا وعدہ کیا, جو کبیرہ گناہ ہے. تو اتنے سارے گناہوں کا امکان ہے بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلانے میں, تو اس لیے اسکوٹر چلانا ناجائز ہو گیا بغیر لائسنس کے. کہ قانون ایسا قانون توڑا جس میں پکڑے جانے کا امکان ہے اور پکڑا گیا تو یا تو جھوٹ بولے گا یا رشوت دے گا, یہ امکانات ہیں. اور ذلیل ہوگا وہ الگ, جس نے بھی پکڑا وہ برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے آپ کو. اگر چار آدمی اتنا ہی کہہ دیا کہ مولوی شرم نہیں آتی, دنیا کو دین سکھاتے اور قانون توڑتے ہو, آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی بھی مطلب صورت ہوئی, گالی دے دی, اس نے جھاڑ دیا, تو ایک مسلمان کی عزت کو اپنے طور پر ضائع کرنا وہ بھی حرام. جیسے آپ کو انگلی کاٹنے کی شرعی اجازت نہیں ہے, بلا ضرورت شرعی آپ نے انگلی کو چیکا مار دیا, یہ حرام کہ آپ نے کیوں مارا چیکا؟ جان بوجھ کر ہوش و حواس کے ساتھ آپ نے سر پھاڑا, حرام ہے کہ اپنی جان کو آپ نے کیوں بلا وجہ تکلیف دی. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اپنی عزت کو بھی خطرے میں, خامہ کا خطرے میں ڈالنا کہ شرعی مجبوری نہیں, شرعی اجازت نہیں ہے, مت چلاؤ اسکوٹر یا لو لائسنس نکلواؤ. یہ اسکوٹر کی مثال دی اور ہزار مسائل ہیں کہ جو مطلب لوگ قانون توڑتے اور پھر پکڑے جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ نہیں کہ یہ تو انٹرنیشنل قانون ہے, پاکستان میں بھی یہ قانون ہے کہ دوسرے کوئی بھی ملک کا آدمی بغیر ویزا کے نہیں رہ سکتا. ایک دن بھی اگر ویزا اس کا ایکسپائر ہونے کے بعد وہ رکا تو مجرم ہے, پکڑا گیا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو بھی قانون ہے وہ نافذ ہوگا اگر ہوا تو, ورنہ وہ رشوتوں کا دور ہر طرف چل رہا ہے آج کل. تو رشوت دینا بھی تو حرام ہے نا, قصدن قانون توڑا اور اب رشوت دے رہے. تو اس لیے عمرے والے کا حج کے لیے رکنا شرعاً بھی ناجائز ہو گیا کہ وہ قانون توڑ رہا ہے اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے. پکڑا گیا تو وہ جیل میں بند کرتے اور پھر بڑی تذلیل کے ساتھ اس کو سفر کروا دیتے, چاہے وہ احرام میں ہو. تو عمرے کے بعد رک جانا اور پھر بولنا کہ سرکار نے کرم کر دیا کہ میں پڑا رہا قدموں میں, بیکار بات ہے. یہ قانون نہیں توڑے کوئی بھی ہو, مطلب ہو سکتا ہے مجھ سے لوگ ناراض بھی ہوں گے یہ باتیں پوچھیں گی, تو میں نے تو شریعت کی بات کی ہے اور انٹرنیشنل قانون ہے, دنیا میں کوئی بھی بغیر ویزے کے نہیں رکنے دیتا اپنے ملک میں. اور یہ قانون سمجھ میں آتا ہے کہ پھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے گا کوئی بھی جا کر, کیونکہ اس دور میں حالات اور ہیں, پہلے حالات اور تھے. تو کوئی بھی کسی ملک میں جا کر رہے گا موج کرے گا اور کوئی لا قانونیت ہو جائے گی. آپ کسی کام میں پکڑے گئے تو پتا چلا آپ کہیں گے میں تو ہندوستان سے آیا ہوں, ہندوستان کا ہوں, ہمارے یہاں تو قانون یوں نہیں اور یوں ہے. تو لو بھائی تو یہ تھوڑی ہوگا. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جتنے بھی ٹریفک کے قانون یہ روڈوں پر ہیں سب میری تو سمجھ میں آتے ہیں کہ بھائی ون وے چلاؤ, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹرپل سواری مت کرو, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ لائٹیں جو لگی ہوتی ہیں اشاریے اسٹاپ کے اور یہ سب سمجھ میں آتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو روز گاڑیاں, ہزاروں گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں آپس میں اور بے شمار لوگ مارے جاتے. تو ضرورت تھی تو یہ قانون وضع کر دیے گئے. اس کو ہم سب کو اس پر پابندی کرنی چاہیے کہ ہماری سیفٹی ہے اس میں. اس میں کیا مصیبت ہے؟ ٹریفک کے قانون میں کیا میرے کو تو کوئی ایسا نہیں لگتا، ہوں گے غلط، میرے کو نہیں پتا، میں تو دیکھتا ہوں کہ اس سے تو بڑی نظام کنٹرول رہتا ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ رشوت بہت ہے تو ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں ہے، تو اس لیے بدمزگی ہے. لیکن آپ باہر ملکوں میں جائیے، یعنی کہ عرب امارات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے، یعنی اسپیڈ ہے مثلاً کہ ادھر 60 کلومیٹر سے تیز آپ کو نہیں چلانی، اور تیز آپ کی گاڑی نکلی ایک دم خود ہی مطلب آٹومیٹک نظام ہے، وہ لائٹ آن ہو جائے گی اس کی کیمرے کی اور تصویر آ جائے گی گاڑی کی. قانون پر عمل ہے تو امن ہے، بہت امن. ادھر تو روز ہمارے تو ہر جگہ جھگڑے اور گالیاں، اور تو اتنا ماحول ایسا ہر جگہ نہیں ہے. قانون قانون ہوتا ہے، تو کوئی بھی قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ رعایا بھی خوش رہتی ہے اور حکمران بھی پھر ظلم کرنے سے باز رہتے ہیں. ہم لوگ حکمرانوں کو ظلم کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو رشوتیں لینے پر مجبور کرتے ہیں، خالی یہی رشوت لیتے ہیں اور مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے، یہ بھی دیتا ہے، وہ نہیں مانگتے تو بھی دیتے ہیں ان کو، اپنا کام آسان ہو جائے گا، آئندہ خیال رکھے گا. تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، اور ہم برا بھلا ان شعبوں کو کہتے ہیں کہ سارے رشوت لیتے ہیں، تو دینے والے کہاں جائیں گے؟ حدیث پاک میں تو یہ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی. لینے والے کو خالی کیوں برا کہتے ہیں، دینے والا بھی پھنسا ہوا ہے. ہاں جہاں ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دی کہ واقعی یعنی کہ ایک مظلوم ہے اور وہ ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دے سکتا ہے، لیکن ہر جگہ یا ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ لائسنس رکھتے نہیں ہیں، اب پکڑے گئے تو 10 روپے 15 روپے اس کے ہاتھ میں ٹکا دیے، پہلے 10-15 ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کتنے ہیں. تو میرے کو تو اسکوٹر کبھی آج تک زندگی میں اسٹارٹ بھی نہیں کی، چلانا آتا ہی نہیں، کبھی چلا ہی نہیں اسکوٹر، تو مجھے ان کا تجربہ نہیں ہے. لیکن ہمارا اتنا ضرور پتا ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے جو لائسنس رکھتی نہیں ہے اسکوٹر کی. اس لفڑے میں کون پڑے، پکڑے گئے تو مٹھی گرم کر دیں گے، تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ مٹھی گرم آگ سے اپنے بدن کو کتنا گرم کرتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ معافی دے ہمیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد.